प्यारो रब्बा लंबी जुदाई चार दिनों का प्यारो रब्बा लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना इतने जमाने याद तू आया याद तू आया सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल कर इतना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया हो या रहा हूँ सांसों में अपने आहट भी तेरी भूल कर इतना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ इश्क तेरा भूल गया उलझा रहा मैं इस जिंदगी में दुखी दुहाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना इतने जमाने याद तू आया याद तू आया बसी इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा तुझको ही मांगा जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था मंजिल मिली ना कर न पाया हर बसी ने इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा तुझको ही मांगा जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था मंजिल मिली ना कर न पाया खुद को छुपा के राहों से गुजरे दिल को संभाले तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना इतने जमाने बाद रखवा याद तू आया याद तू आया